فهر لفظ دا غزلو كي دي حسان فهر لفظ دا غزلو كي دي حسان دا شبنم سرسكو سبسلو كي دي حسان شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان فهر لفظ دا غزلو كي دي حسان فهر لفظ دا غزلو كي دي حسان دا شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان فقلاب فغطولو كي الغشتي فقلاب فغطولو كي الغشتي د سڑک سنگ تسنزلو کی دی حسین د سڑک سنگ تسنزلو کی دی حسین د شبنم سسکو سپسلو کی دی حسین شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان فهر لفظ دا غزلو كي دي حسان فهر لفظ دا غزلو كي دي حسان دا شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان كهر وقت يا هر وقت برا سرايا كهر وقت يا هر وقت برا سرايا كهر وقت يا هر وقت برا سرايا دازما دزړم غولو کې دی حسین دازما دزړم غولو کې دی حسین د شبنم سسکو سپسلو کې دی حسین شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان فهر لفظ دا غزلو كي دي حسان فهر لفظ دا غزلو كي دي حسان دا شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان دا شبنم تسكو سبسلو كي دي حسان دا صحرا بس في رغيرة كي مالميجي د صحرا پس پیر غیش کی معلومی جی د صحرا پس پیر غیش کی معلومی جی د صحرا پس پیر غیش کی معلومی خبرو او خزلو کی دی حسین د شبنم سسکو سپسانو کی دی حسین د شبنم سسکو سپسانو کی دی حسین فهر لفظ دا غزلو کی دی حسین فهر لفظ دا غزلو کی دی حسین دا شبنم ساز کو سپسلو کی دی حسین شبنم ساز کو سپسر و کی دی حسین دشمن دن ماتا ہندار کشکارا یا دشمن دن ماتا ہندار کشکارا یا دشمن فتیر ولو کی دی حسین دشمن فتیر ولو کی دی حسین دشمن ساز کو سپسر و کی دی حسین شبنم ساز کو سپسر و کی دی حسین فهر لفظ دا غزل و کی دی حسین فهر لفظ دا غزل و کی دی حسین شبنم ساز کو سپسر و کی دی حسین دشمنم ساز کو سپسر و کی دی حسین د مجنون چری گریوان در څخه جوړ دی مجنون چری گریوان در څخه جوړ دی د مجنون چری گریوان در څخه جوړ دی د مجنون چری گریوان در څخه جوړ دی د وسال پشیر لیکلو کی دی حسین د وسال پشیر لیکلو کی دی حسین د شبنم ساز کو سپسر و کی دی حسین شبنم ساز کو سپسر و کی دی حسین فهر لفظ دا غزل و کی دی حسین فهر لفظ دا غزل و کی دی حسین شبنم ساز کو سپسر و کی دی حسین دشمنم ساز کو سپسر و کی